أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من دو قرآن کریم پہ ابتدا کی من دو استادانو طریقہ دادا کہ قرآن سو آداب سو اصول بیانو بدوا آداب و باند عمل اسی پدی اصول و باند زان پویا کرشی نزدکون کے دو قرآن چسو قرآن زدکی تعریف دو قرآن قرآن و تعالی آسان کی قرآن و تحسان سے ازدشی او کزدگ آداب و لحاظ انشی دارنگی دی اصول دا دی اصول خیال نکلشی یاد نکلشی و دی زان پویا نکی نو قرآن بو تخام و خام بیگانی زکر داری اسی سخبال آدابی خبال اصولی قائدیوی آداب و نمم مثل بیندش پک آداب بیان کرو یو دب اصلاح دا نیتنو قرآن نرازی نیت بخالص دا اللہ دا رضا ساتے سنام نمود دا پارانا چی خلق زمان صفتو کی او دارنگی چی خلق و تزانو خود دلیشی نا صرف دا اللہ رضا چی اللہ رضا شی اللہ خوش آلشی تو دنیاوی غرض و مقصد بنی دویم ادب عظمت دو قرآن چی قرآن بدار سر مخی هر یو کار برستو کے غم خادی هر یو کار دا برستو کے او دارنگی قرآن لبرازی چی کلم پدی باندی عملو چی پدی ادب بانی گورا چی قرآن ازدکی گیو کنا زمان اصل کی کار داری چی منگا دنیا غا کارنا دا دید مخی دکو او قرآن روشتو کدی و جنا مون دا قرآن زدنشی اصل لار شو را شو لیکن سیوٹا کی را پوریونن خریداغی و جدائی چی منگا قرآن لحمیت ورنکا چی قرآن لتا حمیت ورکی قرآن هر یو سیزا هر یو سیز دا تجتا چی کم سیز دا حمیت ورکی اگو سیز بتا دا پخپل آسانی گی قرآن لتا حمیت ورکا دینا تدی تدا او خائن دیو قرآن تزان او خایا چیزو با خام خواد از دکو نگونا چی قرآن تا دزدکی گیو کنا محضمت دو قرآن مطلب داده چی دو قرآن اغلوی والی اغلوی شان چی قرآن با دار سے نمخ کی داری او کارنا داری او سیدن با قرآن نمخ کی او دارنگی زبنون کارنو رستو کن و تو گونا چی قرآن دزدکی گیو کنا درہم ادب دو قرآن مندازی کر کرو چی دو خوراک پاکوالے دو خوراک پریز دو غلطو خوراکونو نا چی پائی کی دو قرآن نا انسان دو بندی دو امکان چی قرآن نکڑ شی نو آغا سزون نمو پریز کے دو حرامو نا دارنگی دو مشکوک خوراک نمو پریز کے اگا حرام خوراک لے گا چه پشک کی جی مندب شک زکا حدیث مجمون داده چه دا شکی شیز اکثر حرام متزی پوشی نو دا شکی شیز نباون زان ساته چیستا پک شک را ہے چل دا سیز خوراک پکار دے یا نده نو هم دا آگه نم زان ساته لی سرو نم دا چه سڑے رازی قرآن لا نو زان دفاع کی او دستیو کی او دارنگی چرازی پا ذکر اذکار سرا بیزایا خبری نکول فضل او ذکر اذکار دکی دیا درزگاہ کی دن چرازی درزگاہ تھا پا درزگاہ کی رکینی قرآن دیو اخلی خپل زور سبق دیوئی که نور ملګری دا غي سره د خپل ژوند سبق تیر کی دا انګي خپل ژوند سبق دی یادی ذکر اسکار دی کوي بی ځای خبره دی نه کوي دا انګي د ازګار نه بار چې د ازګار نه بعد لاړ کور کې دې بیان دیو کی خپل کور واره وتا چې کور کې کوم افرادی پوښ دا ساده کوم بیان کړو بیا موږ اصول شروع کړل د قران کدا په سوال له سونواناتو کې تقسیم دي زمو استادان د دې تقسیم کې په سوال له سونواناتو سره دا غي نمن درې بیان کړیو یو اسماء د قرآنی کریم د قران نمونه زګه چې څومره د یو شیز ګڼ نمونه نه دا د هغه په فضیلت باندې دلوي چې دا شی چې کوم دی دا د درجه والا دی فضیلت والا دی لکه دی یو انسان مثال یو وخت کې هغه ډاکټر هم دی انجینیر هم دی پوه شي عالم هم دی نو خلک وایي چې هغه دا سره ډېر تکړه دی پوه شي نو دا هغه فضیلت په نور باندې اوچت ولي ځکه هغه کې کوالټي نه صفتونه پکې غني نو دا کوي د قرآن نمونه دا ګڼ دي دا دلیل دی په دې معنی د دې په فضیلت باندې چې دا لوی شان والا کتاب دی دا غیر موږ یو ورځ دوره ذکر کړو بیا موږ دوی عنوان ذکر کړ تاریخ تو قرآن چې دا قرآن چا را لېږلې دی دا غي موږ بیان وکړو او درې موږ ذکر کړ حکمت د نزول د قرآن چې قرآن الله سره را لېږلې د سورۃ ابراهیم لومبه آیت وشي دا رنګه د قرآن د را لېږلو مقصد سورۃ الصاد آیت نمبر 29 کې هم ذکر شوی یو کم دیر سمایت کی لیت دبرو آیاتی ولیت تذکر اولو الالباب دا پا دا سوچ او تدبر دا پا دا پند و نصیحت پوشی مدادری عنوانات من بیان کرو نرنی سبق کی من سلورم دا عنواناتو نا دا اصولو نا من بیانو مخاطبین دا قرآن تو قرآن کریم چا تا خبر رکھیں مخاطب یعنی قرآن چا ته خطاب کوي چا ته خبره کوي څه نه هغه سره خبره کوي خو چا ته خبره کوي کنه داغه دا خبرو چې کوم مقصدی نو خامخا یو ترقی ته وي یو کس ته وي دوه کسانو ته وي لږ شلو ته وي پوه شي یو ترقی ته با هغه بیان کوي چې د مقصد څه دی ماشومان دي ځوانان دي زنان دی ناری ندی بوډاګان دی یو تبکی دی یا بدانه کی بعض اوقات پر دیو شوری خبره ټول د پاری نسی دا آرڈینس شورتا ہوئی چرت دا دی خبری او مخاطب سوک دی نو قرآن کریم دی عنوان تا منگوائی مخاطبین دو قرآن چو قرآن چا تا خبر رکی نو مخاطبین دو قرآن دو قسم دی مخاطبین د قران دا دو قسم دي یو ته ویل کیږي مؤمنان او دویم ته ویل کیږي کافران منکرین مخاطبین د قران چې قران چا ته خطاب کوي چا ته خبره کوي نو دا دو قسم دي یو دي مؤمنان او دویم دي کافران مؤمنان معلوم خلق دي ابو موږ ورسره ذکر شریف د مؤمن ته ځان معلوم دي قران د مؤمنانو صفاتونه ذکر کړی زه په زه دا غي به وضاحت ان شاء الله ورسره ورسره بکی په قران کتاب به ویلې بیا زه چر دا غد مخاطبین د قران نه بیان د مؤمنانو دا غي صفاتونه صحیح ده وضاحت کو اصل کې بری دویم قسم باندې مخاطبین د قران کم دویم قسم دي کافران وضاحت کو د دې کدا کافران پسو قسم دی قرآن چی کم ذکر کردی دی کفار طول پدی کی شامل دی خواب نو مخاطبین نو قرآنو نا دویم قسم چی کم دی نو مخاطبین نا چاگر کافران دی دا بیا پسرور قسم باندی دی کدا تو پی جانی لطبا پا قرآن پویشی خواب دا قرآن اگا نچوڑ بر تا سخراش نو کافران سرور قسم ذکر کړی دی قران یو دی مشرکان دوین دی یهود درم نصارا یا عیسایان امرتوی او سنورم دی منافقان دو مخاطبین دو قرآن دو قسمه یو مومنان او دویم کافران بیادا کافران پسرور قسمه بانده دی یو مشرکان دویم یهود دریم نصارا یعنی عیسایان او سلورم منافقان قرآن اول تاوی نتاسو تبدا سرور قسمه بدی طولو کی ملوش تو قرآن ده دینا دکتے پوجی دوینا بہار پا کسو کم نشترے وزاد کو لدی اولنی چو مشرکان سوگ دی داغا اول قسم دو مخاطبین دو قرآن چو کم دویم قسم دے کافران داغینا رومبے دے مشرکان داغینا وزاد کو چو دا مشرکان سوگ دی پیجندل خوب پکار دی کنا چو مشرک چاہتا ہوئی بھئی پوچھے میرا ساتھی دو مشرکانو ناول پی اندر پکار دی چی شرک ستا ہوئی دا خبر ہے آت ساتھی خان لیکن ایخا دا خبر ہے چکم خبر دن پا دیکی مخ کی کرخ ورکوی مخ کی لیکن چکم خبر صاف دلاش نان دی رازی لیکن او چکم پا دیکی پروان نکی پوچھے در یہ خبر وزاق بار بار رازی قرآن کی دا خبر ہوں بار بار رازی سے دا خبر اندار څه صاحب دلاسه راځي لاس را دي لیکي پوجي ډیر دا مو اچ رمانه دا پران کی خبر پاتې شو پوجي نو رومبه قسم دو کافرانو نه رومبه قسم مخاطبینو کې مشرکان مشرک چاته وي ناګې نمخ کې پیجندل پکار دي چې شرک څه ته وي ځکه مشرک داټه کې وته لري د شرک نه او شرک څه ته وي نو شرک وای برخه تا برخه عیسا یلو دا افران که ما سر شریک ده نو شریکو دولی وی چر داغه ما سر برخه دا عیسه دا ورود پویده نو شرک وی برخه یو عیسه دا پویشه دا شرک تعریف د شین تعریف شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه د شاه یوری الله رحمت الله علیه زیده هغه د شین تعریف کړه نه چې په دغه ډول کې چې اساس نه چر د شین صف تعریف چې موږ کوو د شین چې موږ کما وضاحت کو شر شر دیتا ہوئی چی دا اللہ یو صفت مخلوق لویل یا دا مخلوق صفت اللہ لویل نو دا صفت یا دا تعریف چی شرک دیتا ہوئی نو دا زمان دے دے گوارے شاہ عبدالقادر دیلوی رحمت اللہ رہے دا آگر تفسیر دے موضح القرآن موضح القرآن کی آگر دا سورة البقرہ دا دوین سورت چکم دے دا دی آیت نمبر 221 طرح دے سورت البقرہ آیت نمبر 221 دلان دی داغی تعریف پخپل کرده دی او داس دا دیوبند دا پنشپیر دا دی دا پیدایش نمخ کی اگر پیدا دی پوشی تقریبا سدا پاس دو سوکا لیکی پوشی دا شاو اللہ رحمت اللہ دی غالبا دویم یا دریم نمبر کی دی دا زوی دی دا شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ پوچھے یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیو ٹولو کی مشر تصویر عزیز جاگی کرے پوچھے دار شاہ عبدالقادر دہلوی موضح القرآن داغ تفسیر دے یو جلد کی رے پوچھے نغد آیت نمبر 221 زلان دے سورت البقرہ داغ تفسیر چیوں گو رے پوچھے مداغی دوسری کی زائد دلان جا کر ذکر کی وہ پہلے مسلمانوں اور کافر میں ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹہرا. دی آیت نمخ کی دی دو سوئی کی دو سوئی البقرہ دی نمخ کی دی ناظرین دو نمخ کی دو مسلمانانو او دو کافرانو ترمینزا ورکرات پر جالیو یعنی دی باغیل نون اخوین دی ورکولی او دی وداغین کولی. اس آیت سے حرام ٹہرا کردائے تراغے پوشی چلا حکم کو لا تنکح المشرکات حتی یؤمن یعنی ایمان والا ولا نبی بکار چې خپل خزي خپل خويندې نونه مشرکان لور کی یاد اغي نه وکي په شي تر څو چې ایمان والا نه شي وي. اگر مرد نبی وزاحت کړي اگر مرد نے عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا یعنی خزي یا سړي دوانو کې چا مسلمانانو او دوانو کې چا شرک وکړ خبر ته سجده وکړه یا بد ته سجده وکړه پوهشي هغه سجده د عبادت که سجده وکړه پوهشي خبر تا یا پیر تا یا بل څه تا یا د یو بل داسې کار یې وکړ نو یې نکاح ختم شوی دی سره که سړي وکړ نو د هغه مسلمان یې ښځې سره نو یو مسلمان پاتې شو بل مشرک شو لہذا نکاح ختم شو په دې معنی بیا وزاد کې جشر کوئی ستا نوزاد کې هغه وی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے وہ شرک دی تو وی چې دا اللہ یو صفت په بل چا کې ومني اگر دا اللہ صفت دی علم غیب او دا صفت وی هغه وی پیغمبر عالم الغیب دی دا اللہ صفت دی حاضر ناظر هر ځای کې موجود په ادوار دی علم او د قدرت نو دا صفت مخلوق کی چاله او چې پیغمبر امر دے کہ حاضر ناظر دے نو دا شرک دے وزاد کے بخبل آغا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے موی کنا علم الغیب مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے متصرف یا ہمارا بلایا بلا یا برا کرنا یعنی خیر او دشر مالک اومنی یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے یعنی چکم چی تعظیم دا اللہ پکار دے دے دا آغا یعنی آغا تعظیم چکم دا اللہ قول دی پوچھے چراغ منخت دا چترے دا اللہ بنو باندے منخت ورکی نظر و نیاز کی نذور اللہ نو دے دا نظر پا بل سما بل چامانے کی دا بل بنو باندے دا بابا بنو مثلا کسی کو سجدہ کرے اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر یہ دا اللہ تعظیم بل لور کی تعظیم اسو ویلے مثلا کسی کو سجدہ کرنا چی بل تسجدو کی یہ دا اللہ تعظیم بل لور کول سدی بل تسجدہ کول اس سے حاجت طلب کرے چدا کرا سواری پوشی پر یہ خیال باندی چاہ دے زر دسر اختیار سلو دے کولیش دا سوک دا خبر رکھئی دا خبر رکھئی شاہ عبد القادر دے لیو رحمت اللہ علیہ دا نظر دا پنجبیر خبر را نا دیوبند خبر دا دیوبند نمخ کے دیر شوی دیوبند تقریبا دیوبند مدرسہ جو جوڑ شوی دا پا 1865 کی پوشی او دے دا آگے نمخ کی تیر شوئے دے پوشی نو دا خبرا چیرا شرک ست ہوئی نو دا شرک تعریف آسان داو چیچ دا اللہ یو صفت پا بل کیوں منی بل دا اللہ صفت اور کیا دا مخلوق یو صفت راوالی دا مخلوق یو صفت راوالی حالانکہ دا مخلوق صفتو نا کمزوری دی دا عجز دی او اللہ لیو وی چرا لکا ولے وہ بادشاہ جدی وزیر دنو ہے یا اللہ نے دنیا دا بادشاہ نو دے بادشاہ جوڑ کی یا وہ وکیل جج دے جدی وری وکیل تنے نہیں سی ہوئی نو بھئی بادشاہ کو تانا نہ لے خبر تے چھ بادشاہ لزی نو وزیر تے سے کہے چھ وزیر اگر تے درسی دو یو ذریعہ دا یا دا جج دے نو جج سا دا حال نہ لے خبر چھ بھئی سا سے کی سنا نو وکیلو تا تو وکیلو نیسی وکیلو تستا حالو چرے بھئی دا خبر نا دا دا مسئله دا نو اللہ نا دا وزیر یا دا وکیل اجت ساده و اللہ خود نحن اقربو الی من حبل الوحید اغشتا دا مرین دا رک نتا تا زیاد نیز دیده نو جی دوم را نیز دیده دا بیا مسکی دا وزیلو دا وکیل نیولو دا وزیر نیولو سا جلتے اوشی قرآن کریم دا مشرکانو ریشن کو ظاہر کی یرا خکاری دا سی چرا غی خدای نمان ایسوش خبر رکنا اگر چمون کم دا شرک سی تعریفو که جشن بیت او چه دا اللہ صفت قبل کیو منی بوشی اوز دا خبرم سوچ بکار دے چه بھئی دا مکی مشرکانو ایو خدای منا بازی خلق دایو کنو بھئی شرک دیتا وی چرا وی دو خدایان منی زمان دا عام خلقو دایو گره دا چانم تا بوسو که دا چه من کم تعریف کهو چه شرک دیتا وی چه دا اللہ یو صفت مخلوق لوه یا دا مخلوق یو صفت اللہ لوه دا خبر ایسو کم نکه خان بلکه شرک وی دیتا وی چه دو خدایان منی یا بودتا سجده کهی انا که دا دا شرک تاریخ کی دن یو شیره لیکن دا شرک پا کسمونو کیو کسم دے دام یعنی دا هم شرک دے چی بودتا سجده کئی پوشی یا دو خدایان منی دا هم شرک دے خود شرک تعریف اصل کی دانه دے شرک تاریخ دا بوچی منگو باکم ہوئی چی دا اللہ یو صفت بلور کی پوشی یا دا مخلوق صفت اللہ لور کی دا اصل کی اس کو پتی ایسا باندی دا چکم عام خلق تاریخ کے جشن دیتا ہوئی چې دو خدایان منی یا بود تا سجده کول نو که خیال دیتا او پریشی چیره وی دو خدایان منن دو خدایان خوچام ندی مننی دنیا که یو سرین داسه نه ترشوه و نوستا چگیوی خدایان دو دی ایدوان چیم دا بودان کم و تا سجده که دی اغیی دی دا اللہ نازولی منی بلکه یعنی سن چه ده مسلمانان و عقیده ده وسیلی داغیم دقا عقیده ده بخورا کوئی ده داغیم دقا عقیده ده چه غیده تاویو داغیم اقصد آئی چر ده نیکان خلق دی من یه دی تاویو دی زمان سوال اللہ تا پیشکی ده مگا عقیده ده مکی ده مشتکان او ده عقیده مسلمانانو کمشتا قرآن ده مکی ده مشتکان و عقیده ذکر کری خدای منو نگو گوری سورت المومنون اتلا سمسی بارا قرآن بخبره ویچرا غی خدای منا نو کدی تبو گوری چرا چا غی خدای منا نو بیا چا غی نا چکم من سی تعریفو که بخبره و بیا وزار دا دوشی جی بی چا خدای منا اصل کسی دی چم ستاوی توحید ستاوی سورت مؤمنون آیت نمبر 84 شروع رتیا نو گوری اتلا سمسی پارا قل لی من الارض و من فیا او آور دا پیغمبرا چار دے اختیار از مکی آسو کی بدی گیری ان کن تم تعلم ان کچھ ریتا سکوئے گئے سیقورن اللہ لذے چوائی دی خار دا اللہ دے یعنی برخد اختیار دچا دے پا برا پا اسمانون کی بزمک اختیار دچا دے نو مشرکان سوی دار مکین دا مشرکان نتا پوش شوی خواه سیقورون علی اللہ زرده چه وائی دی چه خاص دا اللہ اختیار دے که برا وقت اختیار دے صرف دا اللہ دے نو ولی خدای نمانا اور پس یو گوری قول من رب سماوات سمعی و آیا سو دے مالک دا سمان نولو او و رب العرش العظیم او مالک دا عرش نوی گورا دی او آسمانون و رب سو دے مالک سو دے دا لی عرش مالک سو دے دا د مکی د مشرکانو جواب دی ګوره چې یقولون لله د وو اسمانونو د عرش مالک الله دی دا عقیده ولاغی جنوی کړه د عرش مالک الله دی د وو اسمانونو مالک الله دی او دی ګیرا زبرګر دا عقیده د مکی د مشرکانو وا قل من بیدی برای دور پسی ګوره قل من بیدی ملکوت سکل شی و دا چا به اختیار کړي دا چا په لاس کې دی اختیارات داری اوشی و هو یجیر و دا اللہ پناہ ورکی و لا یجارو علی او پناہ نشکوری پا خلاف دا کیسو ان کن تم تعلیمون کجری تا سکوئے گئی و آئے دچا پلاس کی اختیارات داری اوشی دی او پناه څوک ورکی بلکې بل څوک پناه نشي ورکول به دا غنا نو مکه مشرکانو دا وغه چې یقولون لله دغه چوای دي خاص د الله اختیار دی پناه الله ورکی بچاو الله ورکی اختیارات مکمل هر څه د الله په اختیار کې دي دا د مکه مشرکانو عقیده و دارنګي قران ذکر کوي سورۃ الانفال وګورئ نو مصیبارا دغه می سپاره خېلی صفو سفيري سورۃ الانفال نه به سپاره خېلی مخ نه یو مخ مخ کې آیت نمبر 35 پینځه درشم و ما کان صلاتهم او ندی منجون دی اندل بیت پرز د بیت الله الا مکا و تشبیا بغل شو به وتاړی لگا سیټي وحال سپیډي وحال او لاسو نه پرخول وی د مکی د مشرکانو منځونه داسې دي چې دا بیت الله کې کوي دا داسې لکه سپیډي وحال او لاسو نه پرخول لکه څنګه چې د لاسو نه پرخول او د سپیډي وحال څه فائدہ نشته دا کله کې د دې منځونو څه فائدہ نشته نو مایلو بدل چې مونږ یې کو مشکل چا نه کوي الله له دې کړه سبل چا نه پېنه کوي او به موږ کوم بیت الله کې هم جمعه تم نه ده دا نه ورپسې شروع ته غوري شروع توبه دا لا کور یا باد هو جمعه تونه او هم جمعه تم نه بیت الله ورپسې شروع توبه غوري ولسم آیت آیت نمبر 17 ولسم ما کان المشرکین نبی جائز بعد مشرکان او یامر مساجد الله چې باندې جمعه تونه دا الله شاهدینا پدا شاهد کی چه گوئی کون کی دیالان خوزی بخبر زاننو بالکفر دا کفر یعنی تو کده کفر کارو نکے پوشی نتو سنگ جماعت جوڑے یعنی کافر نمی دی فکاتی دی جماعت جوڑ کی اولائی کہا بیدت آمالو دا کسان برباد دی امون ندی او پور کی بیدی امیشا روزدان ذکر کر چه جماعت عبادور دا چاہ کارنے انما یا مرمساجد اللہ اکین عبادی با جماعتون دا اللہ اسو کیمار راوړې پالا باندې وله بل اخر او پر دې رسو نه چې کې دې توحیدی او پر دې رسو چې قیامت مني واقام الصلاه و اد زکا او جاری کې مونږ وکې زکا ولم يخش الا الله او دې دې دې چا نه الا الله بيد الله نه واسا اولایک یقول من المتدين دا او پسې ګټې ګر خیال وکې اجال تم سے یعنی دا حجانو خدمت وکاو چې کوم خلک به اتل حج لا نو دا حجانو خدمت اغیر لو بو ڈوڑے ورکول دا باغیخ پر سعادت گرن چرمان دا آجانو خدمت کو اجعال تم سے قائد الحاج اید لزوی تاسو بسکر پا آجانو و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام کمن پشان دا عمل دا غچا آمان او اللہ چیمان راوڑے پا اللہ پورا جرس سنے و جیاد اکڑے پرار دا اللہ کی یعنی یو آگا دے چداغا کدر توحید دا خیرت منی دا اللہ پلانا کی جہاد کئی نستا دا ابسکل پا جانو او مسجد حرام یعنی دا اللہ کو جوڑول دا غی عمل دا ستا عمل دا ایمان والا عمر عمل دا برابر شی ایچاری نا نو معلوم دا شو چا غی دا جانو خدمت پہ کو جماعت پہ جوڑول اکا بیت اللہ ہو دی جماعت بل زیو نا بوشی نو مطلب دا دے چې دا خبره چې دا څو دا ویچرا شیر دې ته ویچرا دو خدایان مني پوجې یا دارنګي بوت سجده کول نه به دا د شیر د کسونو نه یو چې شیر په قسم کې دا هم راځي د شیر په تاریخ کې دا هم راځي خو د شیر تاریخ دا نه دی چې دو خدایان مني بلکې د شیر تاریخ بسر کې دا نه چمغه وي چې دا الله یو شیبت مخلوق کې چاله وي که پیغمبر لے ہوئے که فرشتی لے ہوئے که بل چاہ لے ہوئے دا شرک دے اور توحید دیتا ہوئے چی دا اللہ صفتونا اللہ لے ہوئے لیشی پوشی چی دا اللہ صفتونا چی اللہ یو گرن لیشی اللہ یو گرن اللہ یو منل نوکی سرے دا دوئی چی بھئی یو خی کافران ہم منی ہندوان یو منی سکانم اللہ یو منی دایت ساتھے نبی الله یو منل په ذات کې او په صفاتو کې دوانو کې توحید اصل کې دا دی لکه څنګه چې موږ د شیر تاریخ کو چې شیر دې ته وایي چې دا الله یو صفت مخلوق کې چاله ویل شي یا د مخلوق صفت الله له ویل شي دا الله صفت مخلوق له ور کړی شي یا د مخلوق صفت الله نه دا څنګه توحید چې الله یو منل په ذات کې او په صفاتو کې په ذات کې به کافران ټول مني انګلیش محاوری دی گاڈ از ون ایدوان میں اوپر والا ایک ہے پوچھے سبت پروردگار وی نو دارنگی سکھان یوں منی چوپر والا ایک ہے غیم دا منی ٹول ہی منی عیسائیان یہودیان ٹول اللہ یو منی لیکن اللہ یو منن صرف ذات کے نبی قرآن چکم وی قل هو اللہ احد واشان داری اللہ دے کیاو نو اللہ یو منل کافی ندی بلکے ورسل دا منل چی اللہ الصمد صمد دا اللہ صفت دیکھنا بے نیازا چی چاہ تیاجت نی تو مخلوقات ٹولو خلقو اگر تاجتی لیکن دا اگر چاہ تاجت نی دا صفت دا اللہ دے مدین دا ثابت شوا چی دا اللہ صفت دا بسرم اللہ لے نو اللہ یو منل دی پر ذات کی او پر صفتو نو دعانو کی صرف ذات کې یو منل دا کافرانو منی نبی الله یو منل په ذات او صفات دوانو کې د توحید ویل کیږي پوجي نو دا شیل تعریف مونږ وکړه چې شیل دې ته چې دا الله صفات مخلوق له یا د مخلوق صفات الله نه وي او چې څوک شرک کوي چې دا الله صفات مخلوق له یا د مخلوق یو صفات را دي او الله نه وي نو دې ته ویل کیږي مشرک دا بیا د شرک دو قسمه ذکر کیږي په قران کې د شرک دو قسمه دي یو ته ویل کیږي شرک اعتقادي او شرک چې د عقیده سره تعلق ساتي عقیده په ذل کې پرته وي عقیده د ذل صفت ته د ذل کې لکه ایمان د شرک یو قسم د شرک اعتقادي اغه شی چې د عقیدې سره تعلق ساتي او عقیده پرته پزړه کې ايو د شرک فعلی دویم قسم د شرک شرک فعلی یعنی اغه شی چې د عمل سره تعلق ساتي یعنی یو عمل داسیو کی چې هغه کول الله نو او د مخلوق کی چالو کی دا بندا چر سوکو اغا عمل اللہ لکولو لکمی سات سجده شوا رکو شوا دا عمل اللہ لکولو لیکن دا سڑے رو لینسان رو لگی او عمل بلتو کی بلد پاریو کی قبر تسجدو کی پر تسجدو کی کاغا دا رکو پر شکر کی او کد مکمل دا اندامونو پر شکر کی وو یا دا بل بنوم نظر کول منختا دا معاملی شرک دے شرک فعلی نو یہ دو شرک دو قسم دی یو دے شرک اعتقادی او دے دے شرک فعلی بیا دے شرک اعتقادی وزار کو لگ پدے مانے شرک اعتقادی مانے دے شرک اعتقادی دا دل فائدہ من چیزوں نے دکھا دا گرے معاملی انہ گرے دا چکا میں خبر زمین کنا دا اصول تا بتا اس تو ہوئی انشاءاللہ چه طول قرآن تاوست ترخی روایت تاوست بردیش دو پتاو لگی چرا دا دیسو نفایده دی اصولو یہ اصول دیو پیو لگی و بارحال دیو فائده مند سیز دی پوشی دشر کے اعتقادی بیا سلور قسم دی یو دشر فی العلم دویم دشر فی التصرف درین دے شرک فی دعا او سلورم شرک فی العبادت دے شرک اعتقادی اگر شرک چی داقیدی سر تعلق ساتی دے بیا سلور قسم دی ایو دے شرک فی العلم درین دے شرک فی تصرف درین دے شرک فی دعا او سلورم شرک فی العبادت دیو دے مالک لگو وضاحت کو پوشی یسو آیتونو بیروباسو چپل تولیگی چو بای شیل فیلم ستوی شیل فیلم تشروس ستوی فیل عبادت ستوی فیل دعا ستوی پوشی مختصر گونتی خواه دیر داخل پی نکو خیر سبلو گوائی ننسو گوائی سو برلوز گوائی رنبی دے شرف العلم نشر کی اعتقادی دا قسمونونا رنبی دے شرف العلم علم وی پویتا لکه مو وایو علم غیب علم نا مراد دے دکی علم غیب دے خواه دا شرف العلم نا مراد علم غیب دے خواه دا آیات ساتھ یعنی پسیفت دا علم غیب کی پسیفت دا علم کی دا سیوری کئی چی پسیفت دا علم کی دا اللہ سرا بل سوک شدیکو گردی لکه مطلب بل عالم الغیب بل مووی کنا شرف علم ستاوی پسیفت دا علم کی علم نا مراد علم غیب چی پا علم غیب صفت کی گورا یو دے علم شهادت یعنی اخکارا لکو چی اسی سوان اخکارا دے لکه دا موبایل لے دا رحیل لے اتاس مخامخ او دا اخکارا ما تا پتا دا لیکن اوز دے دیوان میں پناہ سے دی ما تا پتا نشتا اور بھئی قرآن دا صفت ذکر کئی دا اللہ چکنو دا اللہ دا صفت ذکر کئی نسوی عالم الغیب والشہادہ پوئے دے اللہ پا پلٹو او پخکارا نو دا پلٹو پخکارا ولی بھئی دکا اللہ نا خصوشی پلٹ نشتا قرآن ولی بیادا ہوئی چا اللہ پوئے دے پا پلٹو پخکارا ماندی چلو دا بے ویلے چا اللہ پخکارا پوئے دے ځکه الله دا وړي اوسه ښکارا دی کنه دا نه اوسه شي پټ نشته نو دا پټ او ښکارا چې وي دا د انسان په خیال باندې ځکه انسان ته باید چیز پټ دی باید چیز پټ دی باید او ښکارا دی نو دا د انسان په خیال باندې وي چې انسان په دې پوښي نو شین فل علم چې په صفت د علم کې په صفت د علم غیب کې دا الله سره بل شریک ګرځول بل څوک عالم الغیب بنل چلا څنګه الله په غیب باندې پویږي په پټو باندې غیب پټ نو دا څنګه نور پویږي بل څوک پویږي په نومبر پویږي چې هم په غیب باندې خبردار دی یا فرشتہ یا بل ولی چې ګرم دا صفت دل مګې ورکی دې ته وایي شرف علم چې دا الله سره په صفت د علم کې بل څوک شریک وګرځو په خبر کوی شي چ الله سره پدی صفت کې بل څوک یې صدر وګرځو چې څنګه الله علیم الغیب دې په پټو کوي دا کلهږي بل هم کوي دې ته وایي شرف علم قران د دې وضاحت کوي پوښي او قران د دې ډیر زیات وضاحت کوي دا لومبه نه دا شرف علم قران پدی مستقل سورتونو راوړي دي ورغوي قران د دې وضاحت ډیر زیات کوي د شرف علم دیر زیاد خصوصا وشی او یو دبی او دویم اور پسی دو درم قسم د شرق چرک اعتقادی شرق وی دعا دا دو دبی دیر دو دیر زیاد وزاد قرآن کی پدی معنی دیر زیاد ترد کی زکر دا شرق فی علم چی دے دا دروازه د شرق دا کلی چی مشرک پدې شر باندې راوړي شر شروع کوي نو دلته شیطان اول دا عقیده جوړي چې فلار کې سادهار نه خبر ده بابا یا ولی یا پیغمبر یا بل دې صاحب حال باندې خبر ده سادهار نه خبر دې صاحب سب حال باندې پوي کې تاسو کې کپکور کې کپ بازار کې دې صاحب ستانه خبردار ده چې تاسو کې شیطان اول مشرک لدا عقیده جوړي په ورکو دي نو دا دروازه د شرک دا دیو جن قرآن په دې ډیر زیات رد کړي په دې شرک به له باندې ډیر زیات رد کړي او دې وضاحت کړي پوښ بیا بار کې دا اور پسې تصرف فی دعا او فی عبادت دا په کینو سورازي دا شرک فی علم دروازه د شرک دا دیو جن قرآن په دې ډیر زیات وضاحت کړي لدو ویلا بسی صورت یسو آیتونه پیراړو سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 دیمه بخیر او 32 دو درشم فرشتی وی قالو وی فرشتو سبحانکا پاکید تعالی اللہ لا علم لنا نشتے منگ لیلم نپوی گو منگا الا ما علم تنا مگرا چتا پویا را کڑی منگلا منگا نپوی گو اللہ آلی مرگیم تی انکا انتر آلی مرحکیم دارنگی سورت الانام گوئی وہ مسپارا سورة الانام آیت لکی فوریو آیت رانوی خان وہ مسپارا دا سورة الانام آیت نمبر 50 پنزوستم نبی علیہ السلام تعالیٰ خصوصا قل لا قول لکم اندی خزائن اللہ وی پیغمبر لا قول لکم زنوائم تاسو تا اندی خزائن اللہ چه ما سر خزانی دا اللہ دی زد آتا گنج بخش نیما ورپسی ہوئی وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ خکارا ہوئی خواہ پیغمبر تعالیٰ ہوئی اگر اکم دے کچی بیان دا کی دی دے نو پاہ دے کہ خکارا پیغمبر تعالیٰ ہوئی تو ہوئی وَاَزَوَا زَنَوَيْمْ تَعْسُتَ چه ما سر خزانی دا اللہ دی وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ او زنو پویگم پر غیبو باندی ما تا دفلت ویدم نشتا او امتی او لگی بریلی وی پیغمبر آلی مرغیم دے نو قرآن نو بے ویدے کنا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ صفا پیغمبر وی چه زنو پویگم پر غیبو وَلَا قُلُوا إِنِّي مَلَكُ ورپسی یوسف وار وی آیت نمبر 59 گولی یو کم شپیتا یو کم شپیتا 59 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ او دی اللہ سا خچابید چابین دا غیبو دی یعنی دا پٹو خزانو دا غیبو دیل میں غیب چابین اللہ سا خدی لا یعلمها الا هو نبوی پدی باندی الا هو بیدا اللہ نسو یعنی دا چکم دا علم غیب چابین دی دا د غیب د علم اصرف الله سره دی الله نه بغیر دا غیب نسوک نه دی خبر په ور کوي یعنی د مخلوق نه چې کوم شی زونه پټ دی چې هغه انسان ته نه دی خودل شوی اوس مثال موږ جنت نه دی لیدلې صرف اورېدلې دی موږ جهنم موږ نه دی لیدلې بر اسمانونو کیسه دی موږ ته پته نشته د غیبونه دی پوه شئ نو دا غیب و علم صرف اللہ سخه دے دا بل چا سنشتا دارنگی ورپسی او گوریش ورپسی پسی صورت دے صورت الاراف اخری آیتون لور سے 188 یو سن اتر آتیا یو سن اتر آتیا 188 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ويا پیغمبر لا أملك لنفسي زواج دا نعمت پار دزان نفع د فائدې ورکول ولا ضرا ورو درو سان د فکول پیغمبر ما صدا اختیار نشته دي چې ځان له فائدہ ورکم یا ځان له تکلیف لري کوم الا ماشاء الله مگر جو په خدای الله چې الله طرف سے مقرر دي بس ولو كنت اعلم الغيب خیر وکي او کجره وي ضرر چو پوی دے پر ریبو باندی کما تا علم غیب وی علم غیب ست ہوئی دار آروان وخم دا غیبو نا لے کنا سبانے اس پیسا دینا بات سکی گی منتفر دا نشتا بے عبر وی کچو ریب پوی دے زر پر غیبو باندی کما تا دار آروان وخ علم وی لس تر سر تو من الخیب خام خام آمد جات کرن زان خیر فائدہ وما مسانی سو او نگو رو چیدے لے ماتا ستر نیب زندہ اس لیتا وہ دمخ کے نقصان پتے جی وی ماتا مخ نقصان دار چی یا فائدہ نو دا نقصان نبی ځان بچ کو خا مخا پیغمبر وی کمال د غیب په پته وی نو ما با ځان لري فائدې زیاتې کړې وی تکلیف پرانت نه رسیدلې او په سی سورۃ غوری سورۃ الانفال آیت نمبر 60 شپیتم وَعَيْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ او تیاریو کې د کافرانو لپاره مستو تا د څومره چې طاقت وساسو مې قوت اند وټو نه او مې به باندې خېلې او د تړلو دا شنو نه تر هی ګور بیا دو الله یې روي وتا سو په دې باندې دشمنان دا الله وعدو وکم او دشمنان ساسو واخر من دونیم او نور دشمنان بیده دینا دی لا تعلمون هم تاسو نه پیجنی دی لا تعلمون پیغمبر علیہ السلام و صحابہ ټول پدی کی شامل دی لا تعلمون هم تاسو نه پیجنی دی لرا تاسو دا دشمنان نه پیجنی کم دشمنان تا چه کم روز پی واخری نمین دونی چه دا کم وعدو وکم که اغا دشمنان یاد کل چه کم خکارت دی تا تا پیغمبر تعلاوی صحابہ ہوتا لیکن بادیدار جو دشمنان دی چه غدا تا پتا نشت پیغمبر لا تعلمون هم تاسو تا پتا نشت دی اللہ یعلمون اللہ پیجنی اغی اللہ تا معلومی چه دا تا پیغمبر و تا صحابہ دشمنان دی دین دشمنان دی جو پیغمبر آلم الغیب دی نوغت بیا ولی پتا نو پوشی که پیغمبر آلم الغیب وی پیغمبر بخپل تر بچ کلو کرن پا غزوائی احد کی حمزہ رضی اللہ عنہ یا غاو یا صحابت چکم پاگا جنگ کی شیدان شیوی دی و تا بیوی نو کلی چلن که تاسو مند ای تاسو ممرو شید تاسو شیدان شید بیلی بیو گتا کنا پوشی دارنگی ارپسی سورت گوری سورت توبہ 101 نمبر آیت تے وممن حولكم من العرب او باید دا چانا چی چار چا پیر حساب شنیدی دوانده چانونا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه او دا مدینی والاو نوم منافقان دی مردو علا النفاق دی سخت دی کو منافقت کی لا تعلمون دلت خاص کر اما کی آیت شرط کسوی لا تعلمون او دلتوی لا تعلمون پیغمبر ستانا چار چا پیرا منافقان پراتی دی او کو مدینه کیو تاثر دی ومن اهل المدینه یعنی دا مدینه دا باہر کو بانڈو کی پکلو کی منافقان دی او کو مدینه کیو تاثر دی مردو علا نفاق دے سکتی دی کو منافقت کی لا تعلمو تن پیجنی دی تا تا پتا نشتہا تیر پیجنی نحنو نعلمو منگا پیجنی دی پیغمبر تا ترانی پتا نوا چه کم منافق ده و کم نده ترسو چه تالا نمویلی پوش اگر پیغمبر آلیم الغیب برنو تا کم پتر وکلا علم غیب صفت داده چه بغیر ده چا ده وینا ده خبر آیت سا دیخا علم غیب ستوی ده علم غیب صفت ده شرف علم مردم داده علم غیب چه بغیر ده چا ده وینا نا پوش بغیر ده سو ذریعی نا لیکن مثال موبایل هم ذریعی دا چه موبایل کی تالا میسیج را گئی یا تا خبرو کتا دائی میں غیب نده گوئے خوش مثال دو موبایل رو گولو موبایل کیو میسیج را گئی یا خبر را گئی دوی مچن کا کراچی کی ودی سے کاروش پوشی نو دائی میں غیب نده علم غیب دارے چه یودے کی یو کاروشی او بغیر دس زدینا مز کیس چه وشید آسی نی او آغا بندہ تپر تاو لگی پوشی ندیت علم غیب ہوئی او دا صفت صرف دا اللہ نے دبل چاہنے نے اس پر کراچے کیا باہر کدی کسکی سکاروشی او فوری طور ماں دبت رو لگی دیت علم غیب ہوئی او دا صفت صرف دا اللہ نے تو مخلوق دائی تو مخلوق نشی کیلے دا صفت خوال کوئی مخلوق کی ددی کوالٹی لارنے نشی دا سرانا زکر بیا دا اللہ دا مخلوق فرق نشد د خالق او د مخلوق خو فرق دا دی چې کوم صفت د الله دی هغه د مخلوق نه دی او چې کوم د مخلوق دی هغه د خالق نه دی خبردار پوښ دا رنګ ورپسې برحم خلاف شي او په سورۃ وګورې خیر تر دې نه تو به په سورۃ وګورې آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 وګورې شرم سورۃ یونس آیت نمبر 20 ويقولون اولا مشركان دولا انزل عليه آية من ربي ولي رونا لیکن شب دي پیغمبر ماني يوم موجزة درب دنا ذكرنا كده پیغمبر موجزة دي وخي جواب فقول انما الغيب لله ويكين غيب علم ده غيبو لله خاص الله لدي سوئي فقول انما الغيب لله ويكين علم ده غيبو خاص الله لدي يعني علم غيب الله سخده ما سر بخا ورپسی شرطو گره شرطو هود اور پسی سورۃ دہود ہوئی آیت نمبر 49 یو کم بر دوستم دولسم اسی پارا دا سورۃ دہود آیت نمبر 49 یو کم پنځوستم تلکا می امبا یو ریب دا واقعا دا مخکې دی نه مخکې نوح علیہ السلام واقع بیان شوی په دې صورت کې مداغي دې اشاره کوي دا واقع چې مخکې بیان شوی د نوح علیہ السلام من امبا الغیب دا وا د خبرو د غیبونه قران کې چې د نوح علیہ السلام واقعا نوې بیان شوی نو موږ د نوح علیہ السلام د واقعې خبر شیو ها موږ د نوح علیہ السلام نه څه خبرو چې نوح علیہ السلام اوس دنیا کې دغدا او موږ علماؤنا چکو دنیا کی سے 124,000 کم و بیش پیغمبران راغلی دسینا قرآن کو یا پینجی ذکر کری یا شپا کی ذکر کری لذینہ علاوہ پادیسو کم بازی نمون راغلی دی لیکن چون خونش تک کرنا تو قرآن داوئی چی ہر جبا کی اللہ یو پیغمبر خام خان لے گلے پوشی تو پیغمبران راغلی دی گر پیغمبران راغلی دی قرآن یسو ذکر کری اسو پادیسو کشتا دی پوښې نو کدا اوس کار غنو چې کوم هغه دې ذکر شي نو الله دې ذکر کړی پیغمبر دې بیان کړی موږ ته خبرې خو الله دې خو دې موږ ته شي وي مداغي انسان د پته لګی وی شي د سره ذکر انسان د معلوم کی دغه داسې په ور دې نه دا ثابت شي چې مګې صفات سره دا نه دي قران وایي تل کا من امبا یو نه وي دا واقع د نوح علی السلام وا د خبرونو د غیبونه نوحیها الی موږ وایو کړه دې تا ته ورته ته موږ وایو کړه یعنی د نوح علیہ السلام واقع د غیبونه وا تدوی خبر د دینه تا ته موږ وایو کړه موږ په قران کې بیان وکړو ته خبر شو ما کوند تعلم وا نوې ته چې کوئی دې په دې باندې ان ته تو ولا قوم کو نو قوم ستا ایسا امت من قبل یادا مخی دا بیان دا دینا چه منگ نوہ بیان کردی دا واقعا تنوی خبر نستا امت خبرو نو اللہ ادا میں بیان کردی دا غیب دا خبر دا غیب پٹا وکر مانگنا لیکن اللہ مل تا بیان کردی جو شیخ کارش ابی اغیب پاتی رشد سرانا خبر بوی جو شیخ کارش اگر غیب ندے بیا او چه کم پٹتے چه مخلوق تی ندے خبر اگر دا غیب ندے پوشی دارنګ یو مشکلار شل دی په سي صورت وګورې خیر ته دز دې نه سور دي يوسف وګورې خیر یې اته نه دي سو دو مرات ته مخه یو سور دوه مرات ته مخه ها 102 سور دي يوسف آیت نمبر 102 ذالک من انباء الغیب دلته واقع دی یوسف علی السلام د اشاره کې دا واقع د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام خوب ولیدو بیا ورو کوی ته ورلو دا رنگ یالا مصر تلات لغټو لا واقع نبی رسول الله او توې ته دې نه خبر دا واقع د یوسف علیه السلام مینا باه یو نیمه و د خبرو د غیبنا نوحیه الی مونږ وایو کړه دې تا تا تا ته مونږ وایو دوه په ذریعہ ته دې خبر و ما كنت لديهم او ته دې سره موجود اذ اجمعوا امره کله چې دې اتفاق کو درای جمع کول هم په لړای مطلب هغه په اتفاق کو او ورونه وه هم یو کو نو دې تدبیر کو یوسف علی السلام دا ورکولو چا ورونه هوند وکړه چې دې سره څوک کوی ته واچو مړی کو څه چلو سره وکړه پیغمبر تعالی و چې تدې سره موجود دی قرآن دا واقع ذکر کړي کړه چا ورونه راغون شو دا کومه پر منځ کې سلا وکړه پیغمبر تعالی ته دې سره موجود نه دی لیکن قران په دې انداز ذکر کړي ته وایي چې زموږ مخ کې دا کیږي څه دا د غیب علم دی غیب خبرو چې الله مونږ نه راځي نو چې یو انسان دا خبر نه خبر شي هغه غیب پاتې نشي د سر نه پوښي دا نه مخ کې راځي ته تر کان فو ګورې ښه سورۃ الکهف آیت نمبر 23 دیشتم سورۃ الکهف آیت نمبر 23 دیشتم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا سورۃ الکهف آیت نمبر 23 ولا تقولن لشیء او ما پیغمبر یوشیتا انی فاعل ذلک غدا یقین ته کوم کې باندې کار غدا سبا پیغمبر ته یو کار داسې وای چې دا کار وسبا کوم ورته تاسو سبا بدل شي چې ته سبا ژوندې مړی الا ان شاء الله مگر چې وایي دا الله یعنی ان شاء الله وای مطلب دا دی ان شاء الله وای ان شاء الله څه مطلب کدا الله خوښ شي ځکه ولی بدن نه خبر دراوان وخت نه سبانه ها الله خبر دی چې سبا وسې کی پوښ نو دارنګي وګورئ څلته نه ملو وګورئ شلمی سپاره پیلا مختخا شلمی سپاره پیلا سفر مستر رای کی پیلا دا یا ندا پو دا پیلا دو سفو کی بھئی سورت النمل 65 نمبر آیت تی پیندش پیتا شلمی سپاره اولنی آیتونو کی رضی پیندش پیتا ما آیت تی اوگرے قل لا یا لہو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وا پیغمبر لا يعلم نبي امن عاشوک چې پاسمانو کیری ول ارض پاسمان کی الغیب پر پټو باندې په غیب باندې نبي عاشو چې پاسمانو نو کیری او پسمک کی پسماری په غیب باندې په پټو الا الله به دالانا یری په غیب باندې سو به دالانا نبي اوشي که پاسمانو نو کیری او پسمک باندې چ څومره پټ چیزونه دي د مخلوق نه چې څومره د غیب چیزونه دي چې انسان نه رپټي مخلوق نه به دا الله نه داغه نه څوک دې خبر وشي د دې آیت دلان دا چې کوم د شروع کومه ولا آیت دی آیت نمبر 65 د دې دلان دی عائشه رضی الله تعالی دا آیت دلیل ګرځي هغه په دې باندې چې په اوپر آیت ورغه نه دا کوي من ظن ان محمدن صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلم الغيب فقد عزم على الله الفريه واذا چاچ دا ګومان راغې زه ګومان خبرې یقین نه یقین خورستو خبره راځه من ظن د چاچ دا خیال راغې ګومان ان محمد صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر علی السلام يعلم الغيب چې دې په غیب پوي یا په غیب پوید فقد اعظم على الله الفريا یقینا د پالا باندې لوی درو جوړت چې په کور حدیث کې راځي ابو داود سوري دی لیکل حدیث چې نبی علیہ السلام فرمای من کذب علی متعمدا چا چې په ما باندې ځان نه قصدن یو خبره جوړ کړه یعنی حدیث جوړ کړه ځان نه چې پیغمبر ویلی نو دا سړی د پجارنم کې ځان له زیو ګوري خوند په صحیح حدیث سره او چې په پیغمبر ځان نه دروغ جوړ کی او ویل یې حدیث بیان کې او پیغمبر تیرې بوتو کې چالان کې هغه دروغ دی خبره دروغ دی پیغمبر سلام فرمای چې دا سره ځان نه جهنم په کندو کې ځان یو کندو ګوري یې مطلب دغه ځای جهنم دی نه خبره ده او چې پانا دروغ جوړ کی دغه کم دی نه اندازه وړي عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سوک داوی چی پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب دے داغا خیال داو یقین نہ کرے یقین خوٹا خبر دا کہ خیال عراقی چی پیغمبر عالم الغیب دے وہ دو پالا دروگ جوڑ کر چی پالا دروگ جوڑ کر سو چکے دے دک کریں گی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے دا کتاب دے مرآت الحقیقت پائیں گے آپ وہ لسم یا تلسم وصفہ باندے همدا خبره دایشه رضی الله تعالی اوم دی پرشاد دی هغه یو فتوا کوي هغه وای من اعتقد د چا چې عقیده راړه چې ان محمد صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب چې چا دا عقیده راړه چې پیغمبر علیه السلام په غیب پوي یا په غیب پویته پوښي هغه فقط کفر دا سړی کافر دی لوی ځان پښتانو ته لوی ځوان وای صحیح ده دا د لوی ځان فتوا ده چې هغه وی دا سړی کافر دی زه نه وایم ښه دا دغه فتوا ده او وی دا سړی کافر دی ولی ځکه وی لئن علم الغیب صفه مختصه لله ځکه دا علم الغیب صفت خاص د الله دی چې دا الله صفت ته مخلوق لوای نو خام مخا دا سړی کافر دی مشرک دی بوجه نور غلا ایتونه دې په دې معنی کافی دا به دومره ښه نو یو د شرک اعتقادي د قسمونو نه یو قسم شرک فعلم پوښي چې دا مونږ بیان کړ. سورۃ الاحقاف ګولې کې دا سره هدایتونه د ودی دا ګولې کې سورۃ الاحقاف نه هم آیت التم دغه شی مضمون دی. سورۃ الاحقاف نه هم آیت شپږشمې سپارې پیله سورۃ ده. دارنګه سورۃ لقمان آیت نمبر 34 یو شمې سپارې کې راځي. سورۃ لقمان آیت نمبر 34 سرور دې سم اخیری آیت ده. نو دا دلایل دې ګڼ آیتونه دې په دې باندې خدا هوی په دې سورتونو دې مستقل په دې مضمون باندې مستقل سورتونو دې په شرف لري نن باندې پوښ دا مې سود نمونې په څو باندې آیتونه وي. قران ډک دې خبر مو خو دې خبر وکړي ځکه دا دروازه د شرف ته دا شرف لري. نو قران دې دې زیات وضاحت کوي په دې باندې زیات رد کوي په دې شرف باندې. نن موږ سبق وی د مخاطبین دو قرآن چه قرآن چا تا خطاب کئی چا تا خبر کئی. نمگوی مخاطبین دو قرآن دو قسم دی یو مومنان دی یو کافران دی. بیا وضاعتو کمنگا د دویم قسم دو چه کم کافران دی دو کم مومنان معلوم دی لیکن کافر بسنگا پیدی دی نداغی وضاعت کم او کمنگا چه کافران بسنور قسم بانی قرآن ذکر کئی یو مشرکان دریم یهود دریم نصارا او سلورم منافقان. بیا موږ وضاحت وکړو د مشرکانو وضاحت موږ شروع وکړو چې مشرکان چا ته ویل کی. نو موږ وضاحت وکړو اول د شرک څه ته وي. موږ وایو چې شرک دې ته وي چې د الله صفت مخلوق نه وي یا د مخلوق صفت الله نه وي. پوښې نو دې ته شرک ویل کی. او بای بای موږ شاد او قاضی دې نه نو چلاله او خپل پېش کړ رسول البقره ته مدو سوي 21 درانه دي داغه تفصیل. او چې څوک د عمل د شرک هغه ته مشرک ویل کی. بیا موږ کوئی چې د شرک دوه قسم دي غلط یو د شرک اعتقادي او دویم د شرک فعلی. شرک اعتقادي هغه شرک چې د عقیدې سره تعلق لري باقی د کراهي د انسان پوښي بلال مغیب منی بل متشرف منی پوشی که زمان ده حال خبر ده مالکار که ولیشی. او دویم قسم ده ده شرک شرک فیلی فیل و عمل تا یعنی دا سه عملو کی چا عمل کول اللہ نا پکارو لیکن ده مخلوق کی چا را پارو که یعنی بل ته سجده اکڑا ده بل پنو بانده صدقه خیراتو که خرچ خرچه اکڑا ده بل پنو بانده بیر آلانا چلده ده بابا پنو پوشی دار ایک نظر نیاز چورتا ہوئی نظر ایک بل پنو باندے ہو که بنختا نو دا غدر شرک فیلی دا غدر بیا مگوئی چی در شرک اعتقادی صرف کسپون دی یو شرک فی العلم درم شرک فی تصرف درم شرک فی دعا او صرف شرک فی عبادت. او بیا مگو از آدو که در شرک فی العلم چی شرک فی العلم دیتا ہوئی چی دارلا صفت دی علم کی چی کم دارلا دی ان صفت دی علم غیر اصل مراد دی چې په صفت د علم غیب کې د الله سره بل څوک شریک وګرځي. په صفت د علم غیب کې چې په پټو باندې پوهې صرف الله دی په دې صفت کې د الله سره بل څوک شریک کی صدار کی چې رب نه پیغمبرو په غیر وبوي ولی وبوي فرشې په وبوي. نو په دې صفت کې د بل سره د الله سره بل څوک شریک کول دې ته وشه فیرنه تبو دا وی وځه ته ښه پوښتنه په شلاسه